alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Aquí comeza Ábrete de Orellas. Músicas que se fan na Galiza e que chegan de fora. Selecciona e comenta Pepe Cuña. Fora do bucle, o llar brillante entre fume, o tacto do lume, o facto que flúe, o pacto que une, coidado co xeito no que subes. Aquí non todo vale, cadáveres en movimento, máis previsibles que piraventos. Eu inda tallo no centro da árbore o que sinto, eu inda poño o meu sangue onde asino. Subir baixar que sinxelo, pois dillo mo caseiro que me baixe o puto aluguer. Este sistema que parece unha cárcere, é que alguén me explique estas tasas de interés. What the fuck, ora, por cap, de alma rota son Basquiat nun Pontiac. Os atropello a toda hostia arte abstract. Tu mofetón é tempo que non chedo teu pai. Borracho de Macallan, non sei que para. Eu teño un globo como a bóveda do Tan Mahal, que queren cacarear os calo a cara a can. Son froito da inmigración Galiza Caracas. Profasa con a ondas, baten como a los tregos en Ribatrona. Veña non me fodas, teñenos en coma. Con pa pouca broma, vamos a Tacona. Mentre todo sube, sube, sube, a puta vida sube. Sube, sube, la adrenalina. Sube, sube, sube, yo quiso consume. A mentira que te van tragar. Sube, sube, sube, a contamina. Sube, sube, sube, la dopamina. Sube, sube, sube, yo quiso consume. A mentira que te van tragar. Subo, subo escollido atravesando nubes. Mato vampiros, sangue no clube. Son o apocalipse que el xa sei que sofres. Eles van arder no inferno, lume xofre. We know the darkness, chaman os eclipse. Tan lonxe do perdón, revenge is what my lips say. Saltas a los titas protegida por Sion. Oxe pode ser o teu domingo de resurrección. Segundo advenimento masia, sinto borracia. Se cuspo chan xero galaxias. Non temos medo seu tiro de gracia. Amor e lume nosa puta idiosincrasia. Reventou con todo, derbo un meteoro. Dimétete de todo total. Naciche bobo, vivo nun mundo onde a fama é puro morbo. E aplauden cuns platillos como monos. Me cago en todo, cale o problema. Cuchis de merda, es como fuck sistema. Rico como chico como lema. Consume seu estrume, morre polo seu emblema. The best player, cuns patopeias. Colles es cabrón se que se sintan en Pompeya. Moita leria, pouca leira. Moito facha con pinta de torrente. Misión Marbella. Sube, sube, sube, a puta vida. Sube, sube, sube, y adrenalina. Sube, sube, yo quiso consume. A mentira que te van tragar. Sube, sube, sube, a contamina. Sube, sube, sube, y a dopamina. Sube, sube, sube, yo quiso consume. A mentira que te van tragar. Subir paisar que sincero, borracho de Macallan. Subir paisar que sincero, comezos de 2026 verá a luz o novo traballo dos Rebelión do Inframundo. Sube é a canción que o adianta e coa que comezamos este programa de Ábrete de Orellas, o número 589. Saudos orelludos de Pepe Cuña e grazas por estar aí unha semana máis coas orellas abertas á variedade discográfica que se coce no país e tamén fora. Outra novidade chega dende un pouco máis arriba. Pasamos de Vigo a Ponteareas. Hugo Gezeta pon fin a súa etapa tras o noso tempo con esta nova canción, o novo sinxelo, A Palabra como Arma. Hugo Gezeta. Cando non atopas calma, da injustiza fan alarde, a palabra como arma, vou che dar para quejardes. Chejaron tarde, non queda verde, caciques non dimiten sei que nada lles concerne. E todo arde, a terra perde, por termos quen a queime pero non quen a joverne. Nin que teño que conterme, con tal de que claudique xa non saben que contarme. Que non critique se non curan o que enferme, que recapacite pra que vou manifestarme. Quero sanarme, rimar o que me pete, desafojar para superar a depre. Que pasa porque finxes que te agota, do filme que dirixe nunca quixen ser o prota. Brota unha amarga sensación dunha larga xeración que só coñece a derrota. Fartas de reivindicar e antes vou pra militar que votar pola javiota. Eu desa patria non son patriota, galego antiota que con altripota. Crean a desfeita que provoca que un obreiro de dereitas agradeza ser masoca. Rimo sagrado, inxala, xenocidio en Haza, cazas en Ramala. As palabras non poden parar as balas, pero por quen as recibe non deixes de pronuncialas. Eu non achico pra mandalas, teu rapper favorito tá falando de mandalas. Eu voando sen escalas, canto a dor para curala. Non podo sair desta prisión. Cando todo me supera, fago un verso novo que libera. Non quero fingir o que non son. Na terra colonizada, fago un verso novo que dispara. Porque la voz de los explotados se tiene que escuchar. Quen ten o poder, elixo que hai. Escravo dun xefe ou de Spotify, ou dun algoritmo que non sei nin como vai. Vídeo que valemos en ouvintes mensuais, almorzando likes e vídeos virais. Tan botando merda por riba de instrumentais, e non sona guai, por moito que medre. Non é un tema alegre, non estou alegre. O que a rúa berra, déixame que berre. Xa houbo quen calou pra tocarnos KKR. A fama da febre, colleron o sobre. A fame do pobre, que outros a celebren. A min que me encerren, como a flotilla. O que nunca fai, todo fai de maravilla. Falta humanidade, sobra quen humilla. E por dignidade que levamos la cufilla. Cando todo vai na contra, roubaron o noso futuro sen darnos conta. As palabras non poden parar as bombas, pero por quen a recibe direi o que corresponda. O que recito non se borra, teu rapper favorito fala de pirarse a Andorra. Porque cala e que se forra, eu só calarei cando me morra. Non podo sair desta prisión. Cando todo me supera, fago un verso novo que libera. Non quero fingir o que non son. Na terra colonizada, fago un verso novo que dispara. Non podo sair desta prisión. Cando todo me supera, fago un verso novo que libera. Non quero fingir o que non son. Na terra colonizada, fago un verso novo que dispara. De novo coa participación de Peter Petrowski na produción e Aaron Ferreiro nas guitarras, Hugo Gezeta presenta unha nova canción para acabar este 2025, A palabra como arma. E seguimos nas Rías Baixas porque dendo Morraso chega o novo sinxelo da Quinquillada. A Fouteza é un canto para as afeccionadas do Celta de Vigo e as bancadas de Balaídos. A espera do cuarto disco da Quinquillada, esta semana estreamos en Abreto de Orellas A Fouteza. Da terra, do mar, do vento e da ría, da infantería xiguete con alegría. Voltamos camiñar con coraxes.

Maio era a canción que nos quedaba por escoitar do primeiro disco de Tona, un traballo de 5 cancións nunha banda na que probablemente recoñeceste xa na voz a Miguel Cernadas de Terbutalina. Faláronnos moi ben da súa sesión vermú da foliada da Fonsagrada, así que estaremos atentas en Ábrete de Orellas a novas datas de presentación da banda Tona. E outra banda que está a presentar o seu último traballo é Loita Amada. O videoclip que compartimos a semana pasada en redes sociais corresponde á canción A Irmá, Loita Amada. Escoita, irmá, quero que non o esquezas nunca. Nos vivimos 10 vidas, que os saiban ben. Non fomos en ninguna onda, fomos nun tsunami arrasador. Agora din que somos bellos, pero síntome un neno. Unha das cancións do disco Resistir e Vencer, da banda liderada polo ex de Nao, Jasper. E seguimos nesta primeira parte de Ábrete de Orellas con máis novidades do país. O quinteto de Sigüeiro, Familia Caamaño, presenta a canción que vai dar título ao seu novo disco, Disco Comarcal, unha peza na que tiran claramente polo pop e o baile, que lembra o Estudio 54 e en xeral a música disco. Disco Comarcal, Familia Caamaño. Clase churrasco rancio. Brillan os coitelos dos limóns. Hosteleiros cegos cos neóns. Disco comarcal, disco comarcal. Cos da aldea do lado a hostias. Disco comarcal, disco comarcal. Estrela Manuel de Familia Caamaño, é un placer para min aquí estar neste Ábrete de Orellas. Bicos, apertas para todos. Moi boas, aquí Xiao Berlai mándavos un afectuoso saúdo á xente de Ábrete de Orellas. solo a ti te quiero. Porque solo a ti te quiero. Ay, a la Lola, ay, a la Lala. Ay, a la Lola, ay, a la Lala. Ya os comenté en pasadas semanas, o disco Barullo de Bayuca está a ser remesturado canción a canción por diferentes productores y artistas do gusto do propio Alejandro de Bayuca. Con Bayuca ten que ver, en certo modo, as artistas que imos escoitar agora porque o acompañan en moitos dos seus concertos. Antía Muíño presenta nova canción e está acompañada polas Liliana, colaboradoras habituais, como vos dicía, de Bayuca en directo e parte da banda Aliboria, liderada por Xosé Luis Romero. Imos escoitar logo o segundo adianto do que vai ser o segundo álbum de Antía Muíño. Antía Muíño, con Liliana, Auja de Sa Fonte. Donde no puedes beber, que te trauzamos, déjala correr, déjala correr, déjala correr, hoja de esa donde no puedes beber. Hoja de esa donde déjala correr, que le vamos justo, no puedes beber, no puedes beber, no puedes beber, hoja de esa donde déjala correr. Niños, si se echemos ver, que de noite abrilan como un carabel, como un carabel, como un carabel. Es este uso, niños, si se echemos ver. Olere, olere, olere, olere, olere, olere, no puedes beber, que te entramos, vamos, déjala correr. Déjala correr, déjala correr, hoja de esa fonte, no puedes beber. Hoja de esa fonte, déjala correr, que levame justo, no puedes beber. No puedes beber, no puedes beber, hoja de esa fonte, déjala correr. Es este usoñillos, déjachemos ver, que de noite brillan como un carabel. Ahora por te no veré, todas las tengo fechadas. Ahora por te no veré. deixala correr, auja desa fonte, deixala. Auja desa fonte, adianto do que vai ser o segundo disco de Antía Muíño, tras aquel precioso Carta Aberta. Aquí está acompañada polas Liliana, Auja desa fonte. Seguiremos agardando novos temas, o disco completo de Antía Muíño, aquí en Ábrete de Orellas. É dun disco que está por chegar a un disco que é dos meus favoritos neste 2025 que está chegando ao seu fin. Trátase de Raposa. Este sábado 20 estarán en Neda tocando no local do colectivo Piruchela. Vertixe é unha das cancións incluídas en Un amor, o enfeitizante debut de Raposa. Esa primavera no verán, cando xa non esperaba máis flores. Non sei que facer contigo, se me deixo ir. Estou perdida, se te deixo ir, e fuxo a vida. Coleccionar Vértice, incluida no álbum Un amor de Raposa. Raposa son María Villanueva y Rubén Abad. Este sábado 20 estarán tocando en Neda, no local do colectivo Piruchela. Mas xa non quedan entradas. E onde sí quedan entradas é o día antes no auditorio Fuxan os Ventos de Lugo, onde vai estar a Pedreira coa súa banda presentando o disco Basal. Que mellor excusa para recuperar unhas pezas que máis nos gustan dese disco na redacción orelluda, Fosforescencia, na que a Pedreira conta coa colaboración da súa amiga Guadi Galego. Fosforescencia. Es a talaia exacta, chave ou clave que revela. Ar limpo do mar que ven do norte, vento da travesía, esa ondina nas tebras. Es como unha brisa da alma, onda voluta que empuxa. Fosforescencia que atrapa, picariña, aio, ves limpar todos os males. Esa armonía na bruma. Non quedes só co que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. Yo he recorrido el camino complicado del amor. Ainda que o título está en inglés, Devil in My Bed, La Perra Blanco estrease coa súa primeira canción en castelán. A gaditana Alba Blanco, guitarrista, cantante e compositora, a fronte da súa banda La Perra Blanco, presentará o seu novo traballo en 2026. E aquí en Abre Todo Ellas estamos atentos porque é unha proposta que recomendamos encarecidamente, en especial ao vivo. E xa que estamos acabando este 2025, non é que vai a entrar nisto das listas dos mellores, pero sí que gosto de mirar un pouco atrás e retomar traballos que me gustaron ao longo deste 2025. Sen dúbida, un deles é San Antonio, o primeiro disco enteiro en galego de Los Eternos. Xa casi repasei durante este ano todo o disco, pero me quedaban un par de cancións que precisamente son as versións. Imos escoitar a recreación que fan do Roadworn and Weary, los Supersuckers, incluída no seu disco Must Have Been High, Supersuckers versionados por Los Eternos como Bellos Camiños. Que nos veu medrar. estar. Tal vez ainda estés allí, preto de aquel mar, donde te esquecí. Bellos caminos que quedaron por andar, bellas promesas que juramos. Hoyos, esos ríos en pensar, siento a tus vaguas de ledicia o despertar. Dos meus discos favoritos deste ano, San Antonio, de Los Eternos, e outro, sen dúbida, é o Xabral, de Ruxe Ruxe. Como soa este disco? Das súas 13 cancións, nada menos, imos escoitar a que abre a cara B do vinilo, Astronáutica, Ruxe Ruxe. Oxe vou Serra e Catrencha, vou facer a miña nova carrilana. Viaxarei por toda a galaxia, nela irei aos confins da Vía Láctea. Astronáutica, para principiantes, para principiantes. Astronáutica, para principiantes, para principiantes. Astronáutica, para principiantes, para principiantes. Astronáutica, para principiantes. Hoxe saberei todos os segredos da nosa existencia e descubrirei las respostas que no nos da ciencia. Astronáutica, para principiantes, para principiantes. Astronáutica, para principiantes, para principiantes. Astronáutica, para principiantes, para principiantes. Astronáutica, para principiantes. Será o día, logo escribirei unha pedra oculta a miña teoría. Astronáutica, para principiantes, para principiantes. Astronáutica, para principiantes, para principiantes. Astronáutica, para principiantes. un dos meus discos favoritos deste ano, os veteranos Ruxe Ruxe con Xabral. Un saúdo, Pepe, a todos e todas as orelludas e orelludos que andan polo mundo adiante. Un prazer conectarnos con vos aquí, dende a aldea de Arins. Semana máis visitamos o disco do trío Sanxenxo. O álbum chámase Deus Ex China. E dos 15 cortes esta semana compartimos Baluartes. Bros na batería e percusións, Fer na guitarra e coros, Xexe no baixo e voz Sanxenxo. E xa para acabar este programa de Abrete de Orellas, un disco lanzado en abril, mas non tiven a oportunidade de telo nas miñas mans até este sábado, no que tiven a oportunidade de ver os Dogo na sala Urania de Ferrol. Recomendo vos velos ao vivo. O seu EP chamase Brutalismo. Eles son Xoán Escudero o baixo e voz, Carlos Beiró guitarra e voz e Ángel Refojo na batería. Das 4 pezas dese EP elixo Voltar para fechar Ábrete de Orellas. Saudos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos. Voltar, Dogo.